السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلقوا تكيلزيا كيفية التشهد، تكسوم التحيات كيلزا معناك، ثم بعد ذلك تكتاج بعض أذكار أما زقوانبا شريعة من بندكيزة زي صومة كون التشهد الأخير، تكسوم الذكر أما زقوانبا مشهور، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم إلى غير ذلك. Tukakomea hapa, lakini zimekuja dua kadhaa ambayo ni sunna kusoma kwenye tashahud kando ya hii tulaisoma, ambayo ni kuomba istiadha mara nne: adhabu al-qabr, adhabu jahannam, adhabu an-nar, fitnat al-mahya al-mamat, fitnat al-masih ad-dajjal. Lakini haina maana ni hiyo peke yake iliyothubutu, la, ziko zingine. Na yajuzu kuomba dua nyingine aina yote, hata kama hakuomba hii. Sema hizi zilizotajwa ni zile zilizokokotezwa zaidi zitangulizwe kusoma. Lakini lau mtu hataisoma hii akasoma dhikri nyingine yote au dua nyingine yote, sala yake sahihi. Sala yake sahihi, lakini bora angesoma hizi kuliko kusoma zingine. Asema al-Imam Muhammad rahimahullah kwenye kitabu chake Adabul Mashi ila Sala, qala rahimahullah: wa in daa bi ghairi dhalika fa hasan, wa in daa bi ghairi dhalika fa hasan. Na mwenye kusali baada ya tashahud akaomba dua zingine ambao si hii ni Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, hakuisoma hii, akasoma dua zingine, fa hasan, basi ni jambo zuri, wala hakuna ubaya wote, kwa sababu si wajibu kusoma hizi tu, yapendekezwa kuzisoma, wala si wajibu. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, kwa neno lake mtume alayhi salatu wassalam aliposema: thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu. Hadith Abdullah bin Mas'ud alipotaja tashahud mwisho akasema mtume amwambia bin Mas'ud: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. بعد كسوم التشهد سوم دعاء يوت إلى كوبندكيزا يوت دعاء يوت ونايبندا يسوم. كوي وهم دليل يكونيشا من يكوصالي أروسي وكونيشي كيكاو كوومبا دعاء أتنغوليزا هزيز إلى كوجا كوانزا ألافو أومب دعاء يوت حاجة يكي يوت يكي آخرة يكي دنيا يفا أموومب مولاواكي سبحانه وتعالى. Kwa hivyo hii ni maqamu dua. Tashahud ni maqamu dua, lakini ma al-asaf watu wengi huwa hawapendi, na tashahudi kizidi kidogo tu watu lalamika, sijui huyu imamu husoma nini bwana, taka tuambie kama kuna dua nyingine mpya yazijua sisi hatuzijui, asoma nini, wa ghairi dha, maneno mengi ambayo kwamba yaonesha ujinga wanaizungumza. Hadha min aljahl, kwa sababu mtume anasema thumma liyatakhayyar min almas'ala au min adduai ajaba. Kwa hivyo ina maana dua zozote anayoipata mwenye kusali afa aombe, lakini haina maana pia imamu arefushe sana mpaka atie watu udhia, la, yote mawili makosa. As-sunna ni akae katikati, tashahudi siwe ndefu sana na isiwe fupi sana, katikati ndio khairul umur. Ma lam yashuq ala ma'mum, asema sheikh arefushe hiki kikao cha tashahud kiwe kirefu kwa sababu ya dua, lakini bi shart ma lam yashuq ala ma'mum, madamu au afanye urefu ikiwa hatokuwa uzito kwa wale wanaoswali nyuma yake. Ikiwa imamu atarefusha sana mpaka iwe ni uzito, basi hatakani afanye hivyo, makosa bila shaki. huenda wenye kusali kuna watu wana dharurat wana haja. Kwa hivyo haifai kurefusha mpaka watu wakaudhika, na haifai kufanya fupi mpaka watu wakuwapa fasi ya kuomba Mungu. Fasunna ni akae katikati. Wayajuzu du'a li shakhsin muayyan, yajuzu kumwombea mtu fulani ndani ya sala. Ndani ya sala ukamwombea fulan ibn fulan na ukamtaja na jina lake, haina neno. Mfano una rafiki yako unayempenda, ukakumbuka ndani ya sala ukamwombea dua, ima kwenye sujud au kwenye tashahud au kama ni alfajr witr kwenye kunut, ukamwombea Mungu ile rafiki yako unayempenda ukamtaja mpaka jina lake, hii haina shida, yajuzu wala haikatazwa. Kwa nini? Lifi'lihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu ya kitendo chake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi du'aihi alpowaombea lilmustadhafina bi Makka, wale waislamu wanyonge Makka walikuwa kiteswa na kufar wakiwatesa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko kila akisali akiwaombea Mungu kwenye kunut, akisali akiwaombea Mungu kwenye kunut kwenye salatu al-fajr, na akiwataja majina yao, Allahumma anji fulan, Allahumma amji fulan, wa ghairi dhalik. Lidhalika imekuja kwenye hadithi ya Abi Huraira kwenye sahih al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'a, alipoinua kichwa chake kutoka kwenye rukuu, qala, alisema, yani kwenye kunut, Allahumma anjil walid ibn al-walid wa salamat ibn hisham wa ayyash ibn abi rabi'a, akawataja hawa watatu kwa majina yao, kisha akasema na wengineo, wal mustadhafina bi makkah min al-mu'minin, na waumini wengine wote waokoe, lakini hawa watatu akawahusu kwa majina. Hii dalili ya kuonesha yajuzu mwenye kusali kwenye sala kumwombea anayempenda kwa jina lake, kama mumewe, kama ni rafiki yake, kama ni mwane, kama ndugu yake, na yajuzu kumtaja mpaka jina lake, wala haina neno insha Allah Taala, kama Mtume alayhi salatu wasalam alipowataja hawa al-Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'a, alafu akasema wal mustadhafina bi Makkah min al-mu'minin, na wale wanyonge wanaoteswa Makkah pia wote waokoe katika waumini. Thumma yusallimu wa huwa jalis, baada ya kuomba dua, baada ya kusoma tashahud, ukasoma salatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ukamaliza, alafu ukasoma hizi dhikr, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam ila ghairi dhalik, baada ya kusoma hizi dua ukazisoma zote, na nimesema zimekuja dua zingine sio hii peke yake, utasoma hii kwanza, utangulize hii, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal, kwanza unatanguliza hiyo. Hiyo ndo imehimizwa sana. Alafu kuna dua nyingine yasoma kwenye tashahudi ya mwisho pia. Imekuja kwenye hadithi ya Abu Bakr as-Siddiq fi sahih al-Bukhari wa Muslim, alipomuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم nifundishe dua, niombe, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, nifundishe dua ambayo atakuwa nikisoma kwenye tashahud sala yangu. Mtume عليه الصلاه والسلام akamwambia Abu Bakr, kul Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hii pia imethubutu kwenye tashahud ya mwisho, ni sunna kuomba hiyo, hadithi ya Abu Bakr Siddiq. Vile vile ni sunna kwenye tashahud kuomba dua iliyokuja kwenye hadithi ya Ali ibn Abi Talib fi sahihi Muslim, imekuja fi sahihi Muslim min hadithi Ali ibn Abi Talib, asema kana akhira ma yaqulu, yani Nabi sallallahu alayhi كان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. الكوى دعاء مويش وكي صوما مش مويش وكي صوما بعد التشهد قبل كتوى سلامه alikuwa mtume sasa sana amesema nini Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa ant. Hii pia ni sunna kuileta baada tashahud kabla ya kutoa salamu. Zote hizi ni adhkar waweza kuzileta. Kwa hiyo mwenye kusali na ukizitazama hizi dhikr, wallahi zatosha, zimekusanya khairi yote ya duniani na akhira. Kwa sababu ni dua za bwana mtume wetu alayhi salatu wassalam ambaye amepewa jawami'il kalim, maneno yake mazuri mafupi yenye maana pana. Kwa hiyo hii dhikri ya Ali, hadithi ya Ali ni sahihi Muslim, pia imekuja kwamba mtume alikuwa akisoma baada ya tashahud wa kabla at-taslim, baada ya kusoma tashahud lakini kabla ya kutoa salamu. Na hii alisema nini? Kana akhira ma yaqul. Hii ni dua yake katika dua za mwisho mwisho akisoma kabla ya kutoa salamu. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lant. Na kwenye lafzi nyingine wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa ant. Tayeb, baada ya kusoma hizi adhkar zote, thumma yusallimu wa huwa jalis. Kisha atatoa salamu huku amekaa kwenye ule ule mkao wake wa tashahud, atatoa salamu. Mubtadi'an an yaminihi, ataanza upande wake wa kulia, upande wa yamini. Qailan, alatasema assalamu alaykum wa rahmatullah. Hii ndio sunna kusema upande ya kulia, assalamu alaykum wa rahmatullah. Ataanza an yaminihi, upande wake wa kuvuli. Kabla ya kushoto, ataanza upande wake wa kuvuli. Aseme assalamu alaykum wa rahmatullah. Kwa nini? Li hadithi Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Kwa hii hadithi ya huyu Amir mtoto wa Sa'd ibn Abi Waqqas, an abihi, ampokea babake ambaye ni Sa'd ibn Abi Waqqas, qala, asema كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. نلقوا نكيمونا سعد سما. كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم. نلقوا نكيمونا متوم صلى الله عليه وسلم يسلم أنا تو سلام عن يمينه فندياك يا كوفولي أو كلية هوك. ويبقوانزا نوانزا نو فندياك يا كوفولي. وعن يساره نو فندياك يا كشوط. Hatta ara bayadha khaddihi, alikuwa kigeuka mpaka nikiona weupe wa kitefute chake. Kitefute ni humfupa kwenye shavu juu hapa, haya matavu juu kuna kifupa hapa huitwa kitefute. Sasa Kiarabu huitwa khadd. Akigeuka mpaka humfupa juu ya tavu kionekana. Hii ni sunna kwa imam na maamuma kufanya hivyo. Akisitoa salamu, sio toa salamu geuka kidogo, la geuka mpaka aliye nyuma yako awe ataona mfupa wa tavu lako juu. Kwa hiyo hadithi ni dalili ya kuonesha atageuka vizuri na ataanza na upande wa kuvuli. Al'an tufaradhie mwenye kusali ameanza salamu na upande wa kushoto, hakuanza na upande wa kuvuli, ameanza yeye na upande wa kushoto. ما حكم صلاته؟ صلاتك حكمها كني؟ صلاتك صحيح، صلاتك صحيح، لكن خالف السنة. أتبات مكوسا كوكو خليف السنة. أتبات مكوسا كوكو خليف السنة بنمتوم صلى الله عليه وسلم. وإلا صلاتك صحيح، هاي بطلك. لكن الكبار أنزل نوباندوا كفولي قبل أنزل نوباندوا كشوط. Kisha sema wa an yasarihi kadhalik, alafu ageuke hivyo hivyo na upande wake kushoto, yani mpaka matavu yake yaonekane, ageuke mpaka leo nyuma aone matavu yake ya kushoto. Kwa hivyo hizo ndio salamu mbili, an yamini kwanza alafu kushoto pia ageuke mpaka mwisho, kama hadithi ya Saad ibn Abi Waqqas fi sahihi Muslim nimewasomea. Kisha akasema wal iltifatu sunnah, kugeuza kichwa si lazima. Waweza kutoa salamu alaykum kwa miangalia mbele, ni sawa. Na sala yako sahihi. Sahihi kwa sababu si lazima kugeuka huku na huku. Muhimu ni utoe ile salamu. Ile salamu ndio rukun min arkani sala, ni ile salamu. Ama kugeuza uso huku na huku si lazima. Lakini ni sunna mustahabba, ni sunna iliyokokotezwa kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam hakuacha kutoa salamu mpaka amegeuka. Sisi twasoma kwenye vitabu hizi ahkam twawaelezea mimbabu tu mujue hukumu yake, kwamba kuanza na kushoto salamu sala yako sahih, na kutozunguka ukatoa salamu bila kuzunguka sala yako sahih. Haina maana ndo sasa nawaamrisha watu wafanye hivyo, la. Hiki ni kuwata sunna bwana Mtume, na si vizuri. Si vizuri bila shaka. Lakini tuzungumza hukumu hizi, ikiwa lao mtu atafanya hivyo, akakuuliza mimi nimefanya hivyo, utaambia sala yako sahihi. Lakini mara nyingine usifanye tena, kwa sababu as-sunna ni uanze upande wa kulia kisha kushoto. Au as-sunna ukitoa salamu ni ugeuze uso. Usiangalie mbele. Tutamfundisha. Lakini kusoma lazima tusome tu tujue hukumu zake ni nini. Waila siwaamrishi ati au ndo wahimize kwamba ndo mwende mkafanye, la. Kwa sababu ni kinyume na sunna bwana Mtume sasa. Lakini hii ni hali ambayo kwamba itakufikia lao mtu ankuja kuuliza mimi nishafanya hivyo, basi tutamwambia sala yako sahih, lakini mwambie hapo ni khilafu sunna umefanya, na usirudie tena. Usiseme ah hizi bwana madam kugeuka si sunna, basi mimi kuanzia na leo nikitoa salamu sigeuki, la. Hadha khilafu sunna bila shaki. Hiyo ndo maana yake. Kisha akasema wayakunu an yasarihi, wayakunu an yasarihi akthara bihaythu yara khadda, yura bihaythu yura khadduhu, upande wa kushoto atageuka zaidi kuliko upande wa kuvuli. Wazi mpaka ionekane humfupa juu ya shavu yake, khad hii kitefuta ionekane. Kwa hivyo kulia atafanya hivyo na kushoto atafanya hivyo, na atazidisha kidogo, akthar kidogo. Kwa nini? Kwa hadithi ile tulizoma nyuma ya Saad, hadithi ya Saad ibn Abi Waqqas, akasemaje, wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi, yani al-yusra khaddihi, yani al-yusra, ile salamu ya kushoto ageuke sana mpaka tavu lionekane ile nyuma yake. Hada huo. Kwa hivyo salamu ya kulia pia tageuka vizuri, ila upande kushoto tageuka zaidi kidogo, akthar, kama dhahiri ya hadithi ya Saad radhiallahu anhu wa arda. Wa yajharu au yajharu imamun bitaslimatil ula, yajharu imamun, imamu kama yeye wasalisha ni imamu, basi salamu ya kulia ataitoa sauti, atatoa kwa sauti assalamu alaikum, kwa sauti kubwa, kwa sababu maamuma wasikie. Kwa hivyo ile salamu ya kwanza ambao ni salamu ya upande wake wa kuvuli ataitoa kwa sauti kubwa kidogo, ataitoa kwa sauti kubwa ili kila aliye nyuma asikie kwamba yeye amemaliza kuswali. Alula fakat ni ile salamu ya upande wa kuvuli basi ndo ataitoa kwa sauti. Wayusraha wayusirruha ghayruhu ghayrahu wayusirruha ghayra, na ile salamu ya upande wa pili ambayo ni salamu ya kushoto ataitoa kwa siri polepole, si kwa sauti kubwa. Hii ndio sunna, na kwenye lugha ya fiqh huitwa al-hadh, huitwa hadhfu salam, huitwa hadhfu as-salam. Hadhfu salam ni kutoa polepole salamu yako ya upande wa kushoto. Kwa hivyo salamu ambayo inafaa isikike ni ile ya upande wa kuvuli au upande wa kulia. Hiyo ndo salamu yafaa isikike mpaka na maamuma wako. Ama salamu ya upande wa kushoto huwa ni ndogo, wanasikia ni wale safu ya kwanza tu na ya pili. Bas, zile safu zingine huwa hawasikii. Hii ndio sunna na huitwa hadhfu salam kisharia. Ndio mbele akasema hapa wayusannu hadhfuhu, ni sunna kuitoa polepole ile salamu ya kushoto. Wa huwa adamu tatwiluhu, ni kutoivuta sana kidogo tu. Wala yamuddu au ay la yamuddu sauta, asivute kwa sauti kubwa mpaka ikasikika, anaitoa tu kidogo. atasema mathalan assalamu alaykum wa rahmatullah ya upande wa kulia alafu kushoto salamu alaykum anataikata salamu alaykum pole pole yani asivute assalam kama upande wa kulia mithla hadha hiyo huitwa hadh assalam hiyo huitwa hadh assalam na kwa sauti ndogo si sauti kubwa bidalil imekuja hadithi ya bihuraira imekuja hadithi ya bihuraira radhiyallahu anhu inda bi daud wa tirmidhi bi isnadin hasan anna bihuraira radhiyallahu anhu qala hadfu salami sunnah hadfu salami sunnah kuitoa pole pole salamu ya kushoto ni sunnah rawahu bu daud wa tirmidhi kwa hivyo hadhihi sunnah istahabaha ahl alilm na amepokea sunna hii ni Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda lidhalika asema Imam Ahmad rahimahullah alipoulizwa kwenye masaili ya Saleh mtoto wake akasema Imam Ahmad at-taslimatul ula arfa'u min al-ukhra salamu ya kwanza sauti yake huwa iko juu zaidi kuliko salamu ya pili ambayo ya kushotoni kwa hiyo hii ndio sunna kwa imamu kia waswali na ama kama waswali peke yako hakuna sunna hii hakuna sunna hii kia waswali peke yako salamu zote ya kulia na kushotoni sawa sawa sababu waswali peke yako lakini kama wewe ni imamu wa waswalisha watu ndio sunna hii iko hapo salamu ya kwanza utainua sauti salamu ya pili utaitoa bil hadh kwa polepole na kwa kuikata sio kuivuta hiyo ndio inaitwa hadhfu salam وينوي به الخروج من الصلاة نايل سلام يا كشوتو يكيتوا انويه kwamba mimi natoka kwenye swala sasa namaliza kuswali lakini hadha la dalil alayh jambo hili halina dalili kwa sababu mujarrad wewe kutoa salamu ndio nia kabisa mahitaji kunuia lolote na swala yake sahihi haya maneno sayyidina fuqaha idhkuruna fi kutubi min bab kuonesha kwamba yani kukukumbusha mwenye kuswali kwamba wewe watoka nje ya swala sio maana akusudia kwamba ndio utie nia sasa mimi nanuia natoka nje ya swala la Mtume عليه الصلاه والسلام asema kwenye kuhusu swala tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim hakusema an-niyya ala at-taslim asema at-taslim kwa hivyo kwenye hadithi imetajwa kwamba mujarrad wa salam ndio hiyo nia kwa sababu haya maneno yamempelekea watu wengi alafu kufanya waswasi ushatia nia ya kutoka ndio sala ewe msahaba sala yako mbatil rudi usali tena la kule kutoa salamu ndio nia kabisa hakuna cha nia kwa hivyo haya maneno fuqaha huwa huyasema lakini huwa saingine ni ijtihad ambazo kwamba haina dalili kama hapo wayanwi bihi alkhuruja bisala hada la dalil alayh kwa sababu gani hadithi imesema ile salamu ndio nia kabisa ya kutoka kwa sababu unapomwambia mwenye kusali umetoa salamu yashamaliza umenuia atakushangaa wazi na mtume swalla Allahu alayhi wasallam hajasema hivyo amesema tahrimu hatakbir kuhirimia sala ni kusema takbiratul ihram wa tahliluha hakusema an-niyya bal at-taslim kwa hivyo kule kutoa salamu ndio nia kabisa ya kutoka nje ya sala hiyo ndio ilivyo kisheria kwa hivyo haya maneno ni maneno ambayo kama ni furu fuqaha uzitaja lakini sasa nyingine huwa ni ijtihad ambazo kwamba hazina mustanad yoyote. Qala wa yanwi aidan as-salama ala al-hafadha wa ala al-hadirin. Na ile salamu ya pili ambayo ya kushoto akiitoa anuie kuwasalimia malaika wale ambao kwamba wanaokufuata kila wendapo. Kila mtu ana malaika wawili. Mmoja anaandika amali nzuri, mmoja anaandika amali zake mbaya. Inaitwa hafadha. Wanakuhifadhia amali zako. Sasa sema ukitoa salamu ya pili ya sala kuanuia kuwasalimia hao malaika wanaosajili amali zako walhadhirina na wale unaoswali nao na wale unaoswali nao lakini yote haya la dalila alayhi hayana dalili almuhim wewe unaiswali toa salamu upande wa kulia toa salamu upande wa kushoto hii ndio nalotakikana hizo nia zingine zote ni nia tu zimependekezwa lakini hazina dalili yote hazina dalili kwenye hadithi na hata kama kwenye kutubu al-madhahib yadhkuruna wazi lidhalika As-sunna an tusallim. Amma an tanwi kadha wa tanwi kadha hiya haikuja adilla ambayo ziko wazi zaidi. Hadha ijtihad ambazo kwamba hakuna dalili alaiha. Lakini tambihi muhimu sana. Pindi unapotoa salamu pande ya kulia na kushoto, kuna baadhi ya watu utakuta hurusha mikono. Hurusha mikono kwenye paja. Ima atainua mikono kama mashia, upiga mapaja. Utafikiri uteza, kumbe atimaliza kuswali. Au wengine hawainui mikono yote, huinua vidole. Ataweka mikono yake juu ya goti, akitoa salamu pande ya kulia utamwona anainusha vidole, anainua juu vidole vote. Anainua hivi kiji, eh? Akitoa kwenye kushoto utamwona anainua vidole tena. Hadha khata. Ni makosa. Na hiyo tumekatazwa na Mtume alayhi wasallam kwenye hadithi sahihi. Imekuja fi sahihi Muslim min hadithi Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari radiyallahu anhu. Imekuja hadithi ya Jabir fi sahihi Muslim. Mtume alayhi salatu wasallam asema alama tu miuna bi aidiku. Alama kwa jambo gani tumiuna bi aidikum, mwashiria kwa mikono yenu, kaannaha adhnabu khailin, kama mikia ya farasi. Sababu gani mtu akitoa salamu kwenye swala yuinua mikono kama mikia ya farasi, tingisha mikono au vidole? Kisha akasema innama yakfi ahadukum, hakika inamtosha mmoja wenu, an yadhaa yadaihi ala fakhidhihi, aiweke mikono yake juu ya mapaja, yani kwenye tashahud. Ukiwa kwenye tashahud ya kutosheleza, wewe mikono yako uweke kwenye mapaja yako, thumma yusallim, kisha atoe salamu, ala akhihi, kumsalimia mwenzake, min ala yaminihi wa shimali, pande yake ya kulia au pande yake kushoto. Pande yake ya kulia, ala yaminihi wa shimali, na pande yake ya kushoto. Yanwi ukiwa wasali, usiinue mikono yake kwenye mapaja kurusha. Kutoa salamu, sallim ala akhihi, yani akitoa salamu assalamu alaykum, akusudia kuwasalimia na wenzake. Wa ani yasari, akitoa salamu alaykum, akusudia kuwasalimia wenzake ani yasari, pande yake ya kushoto. Wazi. Kwa hivyo hii inaonyesha wazi kwamba hafai kuinua mikono au vidole kurusha kama mikia ya ngamia. Na hii ni hujja kuonesha pia vile vile wale maneno ya baadhi ya ulama waliosema yajuzu kukusudia upande wa kulia na kushoto. Na nakumbuka hii hadithi, wale waliosema kwamba masala ya kuwasalimia upande wa kulia na kushoto, hii ndio tegemeo lao, wametegemea hii hadithi yusallim ala akhihi ala min yaminihi wa shimali, pande ya kulia pande ya kushoto. Yajuzu kunuia pia kuwasalimia wale wanaosali nao upande wa kulia na kushoto. Hii jambo hilo iko dalili yake ni hii hadithi. Naam. Kwa hivyo hapo nyuma alikuwa nimesahau, nimewaambia hakuna dalili yake, lakini iko, nikumbuka hii hadithi ni katika hadithi ulama walizitegemea kukusudia kuwasalimia pia wanaoku ubavuni wako wa kulia na kushoto au malaika. Ama masala kunuia kusali, haya ndo masala alikuwa hayana dalili wazi. Masala ya kunuia kutoa salamu, hiyo masala ya kunuia kutoa salamu ndio masala ulama wasema ma yahitaji aina dalili. Bila kutoa salamu inatosha, kutoa salamu inatosha kwamba ni nia. Ama kunuia wale waliokubavuni wako, naam, imekuja riwaya hii. Hii ndio inathibitisha tegemeo walotegemea ulama kusema yajuzu kunuia. Si lazima, lakini ukitoa salamu na ukanuia pia salamu waendee wale unaosali nao, basi yajuzu kwa sababu ya hii hadithi. Uweke mikono yako kwenye mapaja, ayadha yadayhi ala fakhidhihi, thumma yusallimu ala akhihi min ala yaminihi wa shimali, amsalimie ndugu yake pande ya kulia na kushoto. Rawahu Muslim, hadithi imepokea Imam Muslim fi sahihihi. Wazi. Kwa hivyo hii yajuzu. Naam, hii imekuja hadithi imetaja kwamba yajuzu kuwakusudia wale walioko ubavuni wako kuwasalimia, hata malaika la mane, kwa sababu ya hii hadithi. Naam. Wa in kanat as-salatu akthar min rak'atayn, ikiwa sala unayosali ya faradhi ni faradhi ambayo kwamba ni zaidi ya rak'a mbili, pengine ni maghrib au ni isha au ni dhuhur ni zaidi ya raka mbili. Nahadha, atasimama kwenye raka ya tatu, mukabbiran, akileta takbir, ala suduri qadamaihi, akiwa ametegemea vidole vya miguu yake. Vidole vya miguu yake, nta vidole vya miguu. Hivi ndivyo anavyosema mwenye kitabu, lakini ni kinyume na inavyokuja kwenye hadithi. As-sunnah was-sahih imekuja kwenye hadithi Abdullah ibn Umar, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma qama i'tamada ala yadayhi, aliposimama kwenda raka ya pili alitegemea mikono yake, hakutegemea vidole vya miguu. Kwa hivyo ndio vitabu vya fuqaha huwa wasema hivi, ni ategemee ainuke kwenda raka ya pili au ya tatu ategemee vidole vya mguu. Wa hadha fihi ma fihi nadhar, wa sahih ni ainuke raka ya pili au ya tatu au ya nne kwa kutegemea mikono yake kwenye ardhi, kama alivyosema Ibn Umar, anna an-nabiy sara'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'tamidu ala yadayhi, anategemea mikono yake akiinuka kwenye kuswali. Lidhalik as-sunnah ni al-i'timadu ala yadayhi, ukitaka kuinuka kwenda raka ya pili as-sunna ni uitegemee mikono, uweke mikono chini alafu ujisimamishe kupitia mikono yako, sio magoti na miguu. Baadhi ya fuqaha wasema uweke mikono yako kwenye magoti alafu usimame na vidole vya miguu. Hii za kwa taabu kwa wazee, hii za kwa taabu kwa wazee, wataweza hivi mbarobaro peke yao. Lakini as-sahih wa sunna ni ukiinuka raka ya pili utegemee mikono yako, utegemee mikono yako na usimame. Idha faragha min at-tashahhud al-awwal, ukimaliza kusoma tashahhud ya kwanza. Wa yati bima baqiya min salatihi kama sabaq, alafu ataziswali raka mbili zilizobakia, au kama ni maghrib ni moja iliyobakia ataiswali kama sabaka, kama tulivyotangulia kueleza, yani atasoma Fatiha. Isipokuwa tu mabadiliko ni yapi? Illa annahu la yajharu, isipokuwa zile raka mbili za mwisho au moja ya mwisho hutosoma kwa sauti. Raka mbili za kwanza ni sunna usome kwa sauti kama ni imam, lakini raka mbili za mwisho utasoma biduni jah, bila kutoa sauti. Wala yaqra'u shay'an ba'da al-fatiha, tofauti ya pili ni hiyo, ni kwamba baada ya Fatiha husomi sura nyingine, unarukutu. Hiyo ndio tofauti ya hizi raka mbili za mwisho, zitatofautiana na raka mbili za mwanzo. Hapo tofauti ya kwanza ni kwenye sauti, zile raka mbili za mwanzo utasoma kwa sauti, raka mbili za mwisho utasoma kwa siri. Tofauti ya pili, la yaqra'u shay'an ba'da al-fatiha, raka mbili za mwisho utasoma Fatiha peke yake alafu utarukuu, hauongezi sura nyingine baada ya Fatiha. Lakini fa in fa'ala, akiongeza sura nyingine baada ya Fatiha kwenye raka mbili za mwisho, au raka ya moja ya maghrib ya mwisho kaongeza baada ya Fatiha kaongeza sura nyingine, lam yukrah, si makruhu. As-sahih ni sunna. As-sahih kama imamu ametoa muda mrefu ushasoma Fatiha ummaliza bado, ongeza sura nyingine, ama fishkal, kwa sababu imekuja kwenye hadithi ya Abi Said kuonesha kwamba Mtume alayhi salatu wasalam raka yake ya pili kwenye salati dhuhur, raka yake ya mwisho zile mbili za mwisho akiswali kwenye salati dhuhur imekadiriwa qadra 15 aya, zile raka mbili ya mwisho qadra 15 aya, takriban ni aya 15, na sote tunajua Fatiha ni aya 7, Fatiha ni aya 7. Kwa hiyo ziada ziliongezeka, ni maana alikuwa akisoma sura nyingine baada ya Fatiha, na ilikuwa raka ya tatu na ya nne. Maana yake asema fi rak'atayn al-akhiratayn, raka mbili za mwisho za dhuhur alikisoma takriban aya 15 na ziada. Hii dalili kuonesha baada ya Fatiha ulama wasema alikuwa akiongeza sura nyingine, kwa sababu Fatiha ni aya 7 peke yake. Kwa hivyo si makruhu. As-sunna ikiwa umesoma Fatiha kwenye raka ya tatu na ya nne na imamu bado amesimama hajarukuu, endelea ongeza sura nyingine, la maana fi hadha wa huwa min as-sunan, katika sunan as-salah. Thumma yajlisu fi at-tashahhud ath-thani, kisha atakaa kwenye tashahudi ya mwisho, mutawarrikan, kwa tawarruk. Tawarruk, tawarruk ni mkao gani? Atauelezea hapo mbele, asema sasa haya inayofuata ndo maana ya tawarruk ni ipi. Yafrishu rijlahu al-yusra, atalinyosha alitandike, alinyoshe guu lake la kushoto. Wayansibu liyumna, na atasimamisha guu lake la kuvuli, wa yukhrijuhuma an yamini, miguu yote miwili ataitoa pande yake ya kulia huko, miguu yote miwili ya kulia na kushoto ataitoa pande yake ya kulia, alafu lakini guu la kulia atalisimamisha na la kushoto atalilalisha. Baada kufanya hivyo, wayaj'alu aliyatayhi iliyatahu ala al-ardh, na aweke makalio yake kwenye ardhi. Kwa hivyo ataweka makalio kwenye ardhi, alafu miguu yote ataitoa kwenye ubavu wa kulia huko, pande ya kulia ataipeleka huko yote, wa kushoto ataulalia, ataukalia, na wakuvuli atausimamisha. Hii ndio huitwa jalsa ya tawarruk. Jalsa ya tawarruk, yule aliyefahamu atawaonesha wenzake huko nyuma, yule aliyefahamu hiyo jalsa awaoneshe wenzake inakatiwa vipi inshallah. فياتي بالتشهد الاول كما تقدم اتيسوم الى التشهد التحيات لله صلاه ثم تشهد ثم بالصلاه على النبي كيش تمصليه متومي كني هي التشهد يا مشو اتيسوم الى التشهد كwanza ثم تمصليه متومي ثم بالدعاء كيش تصوم زي الدعاء تلزتاجا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت تلت دعاء زوتي بعد التشهد وبعدكم صلي امتومي ثم يسلم كيشا ndo atatoa سلام كيشا ndo atatoa سلام. Kwa hiyo hapo itakuwa sasa amemaliza tashahud al-akhir na itakuwa sala imemalizika, na itakuwa sala imemalizika. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله aelezea sasa sunna zilioko baada ya salam. Shatwa salam kama ni imamu au wasali peke yako au ni maamuma, baada ya kutoa salamu swala ishakwisha, bado kuna adhkar zingine, bado kuna adhkar zingine, si kwamba kazi imeisha, la, kuna adhkar zingine ni sunna katika sunanu sala, unazifanya baada ya kumaliza kusali, unazifanya baada ya kumaliza kusali, sio baada ya kutoa salamu baada ya salatu mubashara msalimia huyu kimsalimia huyu vipi hali vipi kadha uinuka utoka wengine uzungumza mama, la, as-sunna baada as-sala adh-dhikr mubashara baada sala faradhi tukimaliza as-sunna ni ulete dhikr. Asema rahimahullah wa yanharifu al-imamu ila al-ma'mumina an yaminihi au shimalihi, ageuke imam baada ashatoa salamu, je atawageukia maamuma? Taban atawageukia maamuma, atalekea upande gani? Ima awalenge maamuma uso kwa uso, au le imamu akae aangalie pande ya kuvuli yake au kulia kwake, au atakaa akiangalia kushoto? Asema imamu baada ya kutoa salamu as-sunna ni ageuke awatazame maamuma, lakini atakaa atalekea wapi? Atalekea pande ya kulia kwake ama kushotoni kwake? Yote mawili yafaa, yote mawili yafaa, wala hayakukatazwa. Li hadithi Abdullah bin Mas'ud, imekuja fi sahihain kwenye sahih al-Bukhari na Muslim, hadithi Abdullah bin Mas'ud qala sema la yaj'alu ahadukum lish-shaytani shay'an min salatihi, mmoja wenu asimwachie shetani sehemu yoyote ya sala yake, mmoja wenu asimwachie shetani sehemu yoyote, sehemu yoyote ya sala yake. Vipi kumwatia shetani? Vipi hivi? Yara an haqqan alayhi, yara an haqqan alayhi alla yansarifa illa an yamini, asitakidi mmoja wenu kwamba baada ya kusali hafai kugeuka isipokuwa ni upande wa kulia tu, kuelekea mamua upande wa kulia, si lazima upande wa kulia, na ukifanya hivyo sasa umempa shetani nafasi kutia waswasi. Imamu shatwa salamu asitakidi kwamba ni lazima yeye kuwageukia maamuma na wageukie kwa upande wa kulia, si lazima. Asema laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kathiran, nishamuona mtume sallallahu alayhi wasallam sana, yansarifu an yasarihi, anageuka upande wake wa kushoto baada ya kumaliza sala, anaenda zake, yansarif, anageuka na kumaliza sala kwa upande wake wa kushoto. Al-insiraf ni kuondoka, al-insiraf ni kuondoka, Kwa hiyo imamu yansarif wa yanharif an salati. Ima akitaka kutoka atoke kwa upande wa kulia au akitaka kutoka atoke kwa upande wa kushoto. Hiyo ndio maana insiraf, kuwageukia maamuma kutoka. Ni vipi? Yaani alana shamaliza salamu, Allahumma anta salam, inka salam. As-sunna hafai kukaa mkao mrefu imam baada ya kutoa salamu kabla kuwageukia maamuma. Atakaa ameangalia mbele, Allahumma anta salam, inka salam, tabarakta ya baada ya istighfar. Akisha kusema Allahumma anta salam, inka salam, akimaliza, as-sunna ni awageukie maamuma, watazame uso kwa uso. Hii ndio sunna. Asikae sana amewapa mgongo maamuma, yeye ameangalia mbele amewapa mgongo, kwa sababu si adabu kuwapa mgongo watu wenzako, si adabu. Umeruhusiwa kuwapa mgongo kwa dharura ya kuswali, wewe ni imamu. Ile dharura ya swala ikisha, as-sunna ni ungeuke uwape uso watu, kuna kuwapa mgongo. Sunna ni uwape uso, hiyo ndo adabu. Pale nyuma yako ataswali ammi yako, ataswali babako, ataswali wakubwa zako. Kwa hivyo si adabu kukaa pamoja nao kwa wamewapa mgongo. Lakini uliwapa mgongo wewe kama imamu, kwa sababu wewe ni imamu, ni dharura utuswalishe. Lakini baada ya kutoa salamu, hiyo dharura ya uimamu huwa ishaisha. Ndio maana ukaambiwa as-sunna ni urudi uelekee watu uso kwa uso. Sasa wataka kufanya insiraf. Insiraf ni kuondoka kwenda zako au inhiraf. Watakuinuka kwenye mihrabu kutoka kwenda zako. Usiitakidi kwamba ni lazima ukitoka utoke kwa upande wako kulia. Si lazima. Sasa nyingine ukiinuka waweza kutoka upande wako kulia ukafuata line ya kulia ukatoka. Au kasimama ukafuata upande wa kushoto ukatoka ukaenda zako. Lakini si vizuri kuwapasua watu. Laisa min al-adab, kupasua moja kwa moja. Kwa hivyo vizuri ni nini? Imamu ashakusalisha yuataka kutoka kwenda zake sasa. Yansarif an yasharihi akitaka ainuke afuate laini yake kushoto huku paka mwisho atoke, au yansarif an yamini aweza kuinuka akafuata upande wake kuvuli huku mpaka kufika mlangoni akatoka. La haraja fi hadha. Na hiyo ndo maana ya insiraf au inhiraf. Ama kukaa baada ya salam ni lazima akae akiwa ameelekea maamum. Wala yutilu al-imamu al-julusa ba'da as-salami mustaqbila al-qibla. Ndio maana yake. Asirefushe kile kikao akiwa ameangalia kibla akiwa pa maamuma mgongo. Kikao hicho hakifai kuwa kirefu kwa sababu si adabu. Ni kwa kadri ya kusema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam, minka as-salam, tabarakta ya jalal ikram. Hapo sasa ni wageukie watu waelekee uso kwa uso. Usikae muda mrefu umewapa mgongo. Na umewapa mgongo watu ikiwa umeelekea kibla, mustaqbil kibla. Usikae muda mrefu umeelekea kibla alafu watu umewapa mgongo, kwa sababu ukielekea kibla kama imam lazima utakuwa umewapa mgongo maamuma. Hiyo ndio sunna. Ukishakumaliza Allahumma anta salam, geuka waangalie watu, watazame watu kwa uso. Tayib, wala yansarifu almamumu qablahu. Na maamuma si adabu kutoka kabla imamu kutoka. Allahumma ikiwa na dharura. Ana dharura mimbana la mane. Lakini al-adab wa sunna, maamuma si vizuri kutoka kabla imamu. Kwa sababu imamu mara nyingi ni sunna hafai kukaa sana pale kwenye mihrab. Ni sunna kidogo tu watoke. Ili awaruhusu maamuma watoke. Hii ndo likuwa adabu zamani, toka kitamu. Na masahaba likuwa hawatoki mpaka mtume alisasalama. Toki isipokuwa wale ambao kwamba inda mbarurati. Akimbilia jambo la maana. Fasunna antajlis mpaka imamu ondoke. Wasunna imamu naye asikae kwenye mihrabu sana akawafunga watu. Watu watakutoka msubirie atoke. Si vizuri. Lidhalika imamu akishakuleta istighfar zake chapchapo ainuke aende akae nyuma kule alashana awaruhusu watu wapate kutoka kama wataka kutoka. Allahumma illa kwenye ule salatu al-fajr ahyanan kad yahtaji imam kidogo kukaa min bab baadhi al-adhkar, lakini pia la mane huenda akainuka akaenda sehemu nyingine akamalizia adhkar zake. Kwa hivyo hizi ni adab katika adabu ambazo kwamba mtume alayhi salatu wasalam ametufundisha liqaulihi sallallahu alayhi wasallam inni imamukum, mimi ni imamu wenu, fala tasbiquni birruku', musinitangulie kwa kurukuu, wala bisujudi, wala musinitangulie kusujudu kabla yangu, wala bil insiraf, wala musiondoki kabla sijaondoka. Kwa hivyo sunna ni aondoke imam kwanza, aondoke imam kwanza au awageukie ala aqallul ahwal. Imam ngawa amegeuka amewapa maamuma sura tahawul, at-tahawul wal insiraf, ambayo kwamba hiyo kidogo ngani hafifu imamu shawageukia maamum basi mumkin pale waweza kutoka. Kwa hivyo almuradu bil insiraf nini? Tahawulul imam min jihati alqibla ila jihati almamumin. Naam, hiyo ndo muradi ya insiraf, ni imamu kugeuka kuelekea maamuma, asikae muda mrefu. La yansarif hatta yansarif alimam, maana yake ni hivyo. Maamuma akimaliza kutoa salamu, as-sunna ni abakie kwenye mkao ule ule mpaka imamu ndo ageuze mkao. Imamu akigeuza kukaa, ndo na yeye sasa ageuze kukaa. Hii ndo sunna, ndo maana asema ya insiraf iliyokusudiwa hapa. Wazi. Kwa hiyo al-insiraf iliyokusudiwa hapa nini? At-tahawul, kugeuza mkao. Imamu akitoa kutoa salamu atakaa mkao mwingine. Kwa hiyo maamuma ni athubutu vile vile, asigeuze mkao wake mpaka imamu akishakugeuza, ndio na yeye ageuke akae vile anavyotaka baada ya imamu kukaa vile mkao mwingine. Hiyo ndio muradi ya insiraf hapa aliyotaja kwenye hadithi, sio insiraf ile nyingine aliyotaja kutoka kabisa. Kutoka kabisa si lazima, ni adabu tu. Lao mtu aweza kukaa sawa, lakini lao mtu ana dharura hata kwenda zake, akimbilia safari, akimbilia haja nyumbani, akimbilia chochote, si kwamba makosa maamuma kukaa ati lazima imamu aende zake na aende. La, kama ana dharura ashike ndiye aende zake. Lakini tu imamu ulama hawapendekezi akae sana kwenye mihrabu awafunge watu pia naye. Asikae sana, aondoke aende akakae kando kidogo alashan pia watu wapate kutoka. Kwa hivyo baada ya kutoa salamu, maamuma asikimbile mbio kwenda kukaa vile atakavyo. Angojee kwanza mpaka imamu ageuke. Imamu kishakuelekea watu kwa uso, sasa hapo wewe waweza kunyosha miguu, waweza kukaa vingine unavyotaka. Hiyo ndio sunna. La tansarif wala tasbiquni bil insiraf, musinitangulie kwa kugeuka, musigeuze mkao wa tashahud. Kaa hivyo hivyo kama ulivyokaa tashahud mpaka imamu ageuke. Imamu akishageuka, sasa wewe waweza kukaa vile unavyotaka na ukageuza mkao mwingine. Hiyo ndio maana al-insiraf kwenye hii hadithi. Hiyo ndio maana al-insiraf kwenye hii hadithi. Tayeb, takomea hapa insha Allah taala, naktafi bihadha alqadr, kwa leo takomea hapa.